أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim që e filluam mbi çështjen e ateizmit dhe argumenteve me të cilat dietarët e muslimanëve janë kundërpërgjigjur ateistave, duke i përmendur këtë këto si plotësimi vargut të cilin ne kemi plotësuar mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Përmendëm vëllezër se argumentet për Allahun subhanahu wa taala janë shumë dhe ne do t'i qasemi argumenteve nga dyert më të lehta, jo nga më të komplikuarat. Domethënë gjëja më e natyrshme që Allahu te bareke ve teala ka krijuar tek njeriu është vetja e tij, e cila s'ka mundësi të tejkalohet. Pra njeriu edhe kur flet diçka, edhe kur dyshon në diçka, ai niset nga vetvetja. Andaj Allahu subhanahu wa taala i ka bërë argumentet më të qarta në vet njeriu dhe në vet natyrën e njeriu. Kështu që njeriu është në luftë me vetveten nëse e lufton apo e mohon Allahun subhanahu wa taala. Këtë kjo nisur nga fjalë Allahu te bareke ve teala, fitrat Allahi leti fatara nase alejha, natyrshmëria me të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit dhe e ka quajtur fitrat Allah, natyra e Allahut, në kuptimin se ai e ka krijuar këtë natyrë dhe kjo është e pandryshueshme. Andaj tha Allahu xhele xhelalu, s'ka ndryshim në krijimin e Zotit subhanahu ve teala. Brenda kësaj natyre të ndëruar vëzër, që është si argument për Allahun te bareke ve teala, ka një numër, pra degëzohet kjo natyrë në disa prej argumenteve. Përmendom e para se prej argumenteve të natyrës fitra, natyrshmëri, është se njeriu është i krijuar të lëviz, të mendoj, të logjikoj në parimin shkak pasoj. Dhe këta s'ka mundësi me mohue askush. Dhe se çdo një pasoje ka një shkak paraprak. Dhe se një dhe një bojnë dy dhe s'ka mundësi kjo mu diskutue. Dhe se parimet të cilat Allahu xhele xhelaj ka krijuar në univers janë të pa ndryshueshme. Se jeta ka çmim dhe ka vlerë dhe ka nder, kjo është e pa diskutueshme. E kështu me radhë. Gjithashtu prej brenda kutijës së natyrës që e ka krijuar Allahu te bareke ve teala, ishte ajo që ka përmendur në dy ligjëratat e fundit, dhe ajo është objektivi i moraleve. Pra morali objektiv tek njeriu, që ka për qëllim njohjen e të mirës dhe të keqës, dashnijën për të mirën dhe urrejtjen për të keqës, të cilat ekzistojnë pavarësisht njerëzit. Domethënë vëzhgim drejtësia e mirë dhe nëse njeriu si shkon hiç dunjë. Zullumi jo i keq edhe sikur njeriu mos i shkruar fare. Për këtë janë pajtuar krejt natyrat e njerëzve. Pra nuk ka dikush në dunjë që mund të më thonë, sikur mos të ekzistonte njeriu, zullumi do të ishte i mirë. Pra nëse nuk ekzistojone, zullumi do të ishte i mirë. Jo. Andaj Allahu xhele xhelalu vëzhgim ja ka bë haram vetvetë zullumin edhe para se me kriju njeriu. Andaj thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Muslimi nga pejgamberi alaihi salatu wasalam, se Allahu te bareke ve teala ka thënë hadith, inni harramtu dhulma ala nafsi. Un ja kam bë haram zullumin vetvetes. Që do të thonë vëzhgim qiell Allahu xhele xhelalu pa pas krijesa, ende pa e kriju asnjë krijesë, ja ka bë haram, që do të thonë haram. Ja ka ndalu vetvetes zullumin në objektiv, pa ekzistuar dikush mbi të cilin do të bije zullumi. Pse? Sepse zullumi është i keq pavarësisht subjektit, pavarësisht personit, pavarësisht të atij i cili ka mundësi me ra mbi ta zullumi. E mira është e mirë pavarësisht a ekziston bamirësi. Domthon kjo vezra ajo çka e patëm në përqëllim në dy ligjëratat e kaluara, se e mira dhe e keqja janë çfarë? Janë mbi njerin. S'ka mundësi njeriu vëzër me i pas krijuaj këto, por ai ka gjetë këto të gatshme dhe i lexon këto me natyrën e vet. Kësaj teme vëzër ne do t'i kthehemi prap kur të flasim për të keqën, se si ta harmonizojmë me atë se Allahu xhelalu është i mirë, e do të mirën, e urrejnë të keqën. por e lejon me ekzistu e keqja. E na do të shojmë lejnë Allahu të bare kjo e tjera, se si islami i është përgjigj këti nga të rrimi, kësaj kuklavitje, se pse ekziston e keqja. Nëse e mirë, a ma e mirë, atër pse ekziston e keqja. Pse nuk e largon farë Allahu Gjeli Gjelalu të keqja. Këta do të shojmë lejnë Allahu të bare kjo e tjera. Për e argumente dhe zërë që janë brenën atyre, që i kam përmen djetarët, është një argument shumë i fuqishëm që djetarët e muslimanëve e kanë përmen, madje vetë Darwini, që do të citojna me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, e ka pru këtë argument të se në do të përmendim sot, se si kur kjo argument si pas Darwinit të ta merë vetin, pro të ketë dëshmi dhe dalen pa dhe tjeti vërtet tër teoria e me shkon huq. Qëri është kjo argument dhe zër? Është argumenti që ne e kemi përkthy ndjenjat për me tregu, do më paravërzisht para është për qëllim. Në gjuhën e arabëve i thonë gharize, në gjuhën e Kur'anit i thonë hude, hedi, udhëzim. Çka është për qëllim vezër me gharizën? Ndjenjat, prirjet, instiktet, shtytjet e mrenshme për të ndihmu tjetrit, për të shkel vetën për tjetrin, për duru për tjetrin, për ta ushqy tjetrin. Kjo vezër quhet çfarë? Prirja, prirja e natyrshme, për çfarë? Për të jetu që liza bashkarisht me njëri tjetrin. Do ta shohim lejnë Allahu te bareke ve teala më qartë. Pra ndjenja vëzë me të cilën ne i përgjigjemi, reflektojmë karshi ngacmimeve. Për shembull vëzë, e çajtmja e fëmijës e ngacmon ndjenjën e nanës, e cila reflekton me çka? Me rahmet mbi fëmijën. Domthon kur çon fëmia, kjo është një vepër. Kjo vepër e ngacmon një prirje te nana dhe te baba, por te nana më shpejt. Çfarë ngacmon? E ngacmon për ta ushqyer. E kajtmja e fëmijës, edhe kur i ban padrejtësi fëmia prindit, e kajtmja e tij, afrimi i tij e ngacmon te nana dhe te baba, çfarë? Kapërcimin e hidhrimit vet. Për çfarë? Për ta mëshiruar vladin. E çka kjo ndjen vëllazër, është të cilën e ka pranuar Darwini, se nëse vërtetohet se nuk mund të shpjegohet në bazë të teorisë së evolimit, krejt ajo që kam shkujtuar e bën huç. Dhe kjo është vërtetuar vëllazër. Shkenca ende deri sot, prej shekullit 18, nuk mundet të përgjigjet kësaj prirje të natyrshme, e cila nuk buron nga materiali, zburon nga materia. Do më dhe vëzër, nuk shpjegohet kur se si. Në asë një mënirë shkencore, e asë në mënirë të prekshme, e asë në mënirë të trupit, pse njeri ju kanë, pse njeri ju qesh, pse njeri ju e le vetën keq minimu tjetërit. Qfar ma anoja ka kjo? Pse njeri ju vëzër e hek veshkën e vetë ja jep e vladit, duke e ditë se kjo mundet me jabosh kak medik. Si ka mundësi, me qka shpjegohet vëzër, që njeri ju të erujt e vladin e vetë, e qëtë vetën karshi rizikut për jetë. Si shpjegohet kjo? Kjo në ato natyra që ka i dinë edhe ateistat. A mësë flasim na për shemën në islam, që njerëzit e kanë djerë vetë vetën para shigjetës e cila sigur të mbytë për me rujtë për nga mberin së Allah sëllë. Kjo nuk ka kur farë shpjegimi, dhe zërë. Po shpjegimi që Allah u gjelluara ka pru në Kur'an, dhe ajo se njeri u dhe zërë nuk është vetëm mish edhe kocë, por edhe shpirt. E kjo shpirt, dhe zërë, është ajo enigma, ajo që që quen ata e pas zhidhura e njëriju. Pse njëriju, dhe zër, që ka thonim një hazmi, ka thonë, shpeshar për njëriju, i duket më e ranë se vdekja, qëfar, kur e hum një dashur. Po qëfar ma anaj ka, në nëhijen ateizmit, në nëhijen e materialit, që njëriju, dhe zër, së bazë ateizmit, është vesh një materje e vdekt, qëfar kuptimi ka, që njëriju kur i vdes nana, apo baba, apo e humni të dashur, apo i vdes e vladi, apo vllavi, apo shoki, çfarë kuptimi ka vëllazër ky? Komplet jeta e tij ndryshon kuptimin e mërzisë. Pse mërzitet njeriu vëllazër kur e humni një të dashur? Baza ateizmit s'ka shpjegim. Baza ateizmit nuk ka shpjegim. Pse loton? Baza ateizmit s'ka shpjegim. Analiza prej argumenteve të mëlloja të Allahut te bareke ve teala është ajo që quhet el-gharize, prirja, aftësia, shtytja, karakteri, natyra e dhimbjes, karakteri i ngacmimit të tjetrit për të reflektuar me mëshirë dhe dhëmshurim ndaj teje. Dhe do ta shohim vëllezër në ngjarje nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam si dëshmi të kësajna se njeriu vëllezër ekziston tek ai një numër i madh i natyrave, instinkteve, ndjenjave, dhimbjeve, s'ka mundësi më shpjegoj me materie. Këta vëllezër nuk ka laborator që e lexon. Nuk mundesh më shku dikujt më thon, vnomi mu këtu kamerat, vnomi mu aparatët, lexoma pikam vjen mërzia. Thot, largoju, s'ka mundësi, na nuk masim mërzi këtu. Na nuk masim, por shemë më shku më thon di doktorit, i cili punon në bazë të medicinës materiale, materialiste, të fizikut, më thon, a mundesh më shpjegoj pse më vjen me kajt? S'mundet më ta shpjegoje. Sepse ai nuk mirret me këtë punë. Ai mund të të shpjegoj mos i del loti ai nxat oj ftoft, pse është i kriposte kështu me radh, ama jo me ta shpjegoj pika ka ardh, çka s'ti me kajt, jo s'nuk shpjegohet mbas të azizme. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Taha ajeti 50, Rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Musa alayhi salatu wassalam në debatin me faraonin, një prej argumente që ka prue Musa a.s. faraonit është kjo ajet: Rabbun e ledhi, kërë ka vetë kush o zotë jatë? Ka thënë Rabbun e ledhi a'ta kulli shejin khalqa thumme hede. Zotë jonë është a i cili ja ka dhanë gjdo gjëje kriimin e vetë, strukturën fizike të vetën, thumme hede. Argumenti jonë vëzër është maskësaj, thumme hede. Pastaj e ka drejtuar në, do të shohim çfarë bie në, e ka drejtuar. E ka drejtuar se si jetohet. E ka drejtuar se si mbrohet. E ka drejtuar se si bën familje. E kështu me radhë. Mirë. Pse e ka thënë këtë Musa i Firaunit? Sepse, për shembull, faraoni, e dinë dhe zërë, se faraoni e ka rujt Musa i a.s. me kërkesë të gruje zvet, për me pas fëmi. Ska pas fëmi, ka do shta ketë një fëmi. Mirë, këtë fëmi kërë ka gjetë mbunar, ka thanë, merëne, ushtarëvi ka thanë, merëne, dhe rune për muë. Faraoni për hatër gruës i ka thanë merëne. Mirë, pre nga e merë vezër gruaja, dëshirën e vetë për të pasë fëmi. Qëfar zbrastire është brenda nanës, brenda gruës, dhe brenda burrit, pse duhet me pasë fëmijaj? Në basë të ateizmit, pse njeri kërë o këtë shno shemirë, kredi ka, shnet ka, ushim ka, shpi ka, kredi ka për veti. Por prap thot, por shemull, ti e gjeni nan, ti e gjeni gruje, e cila e sheni nan, një gruje tjetër, me fmi. Kur mirët kjo gruja që ka fmi, me fmi të vetë, i sili, pështili, ushqeni, kështu më ratë, ti e gjeni kjo për shemull cila është jo pjellore, e që ti në sytë e saja, ti u këput zemra. Pse? Pse i këputët zemra? Sigur thot, edhe unë ta kam një qështu. Andaj ti i gjenë njerëzën dhe zërë, pre padurimit që ka e kanë, kur s'kanë fëmi, shkojnë adaptojnja. Pse? Se zbrastina është shumë e madhe. Zbrastina është shumë e madhe. Kur e ka shluhe nana Musajt, Musajnë alai salatë e sëmë lumë, që ka të Allahu Gjellë Gjellalu? Këti dalë zemra pivenit. Leula e në rabatna ala kalbiha, mos mu kanë në mi amajt zemrë, këti shku zemrë mi fluturue. Pse? Qëfar o kjo ndjenjë? Qëfar o kjo ndjenjë që ti, kër e përshëndet tanin, dhe di që i të la dhe rezikon mos mu këthije, ti zemrët do me dalë pivenit. Që kjo ndjenja? Qëfar o shdo dhe zërë? Kjo ndjenja që ateizmi kur qish nuk e shpjegon. Andaj Darwini, qëfar ka thonë? Në libën e ti, mbi originat e lojeve. Thot, keq ka mundet me ma prish mu teorinë o që kjo. Se njeri, gjalesa, s'ka ko me provu këtë ndjenjë. S'mun është me e blej këta. Ti nuk e ke trashëgu këta. Materia kurqisht nuk e shpjegon. Pse po dhimën më në ti mirije? Shloj e fëmijën, për shemë u leje. Apo, pse kur jenë majet nervozës, me një gjest, me një fjal, me një për shemë u, ti e ka nervozu, vetë e vladijot ka nervozu. Pas taj, ti thot disa fjal. Dëbu ta për gdhejlë se kështë në mërat. Apo smuhët, apo e tjere tjere. Edhe ti, kejta jo temperatura jo të nervozës shkon poshtë. Dhe kjo temperaturë shëndrohet në mëshirë. Apo, tjetër fotografi, ti je bo nervoz me vladin tanë maksimum, maksimum. Edhe vend një tjetër thot, ata vras. Ata vras o të liroj. Ti i përmledhë shtitash, tja, e qikjo, qka ndodhe zër? Maja e nervozës tane, nga qiki u zimi Allahu, qka e kiti për e vladin, ti shtu, jo, kata, mos i përzike, une kam shumë nervoz dhe këti. Por nuk është kjo, ata vras ti. Jo. Ose, a ke po njeri nuk të leron dhe zër, për shembull, sa do, kjo një ndohë plata për familje, që ta dini dhe zër, se Allahu gjitha, për dit në i shfaqë, atë këmë në si shona. A ke po për shembull dhe zër, fëmija, e nervozon nana në vetë dhe babën e vetë. Qo të agja thot, tja jabë dhe shuplaka. Nana vetë thot, pak si teje për jadave. Pse i thot shtu? Mos e thot, a kemi ti nervoz? Babë i thot, kada, une vetë e refi, pse? Sepse kur e refi vetë, kur do me eduku vetë, e ka në dorë, dorë ati kontrolohet nga që ki prirja e mrençme për me rujt ata. Dërsa kur o pak ma largë agja, ose nëse vend për shembull një daj i shtati, apo a e marë e gjungja që thot, atë, largohu. A më nana dhe, jo kështu, nuk thash kështu. Se? Se kjo dhe zërë, thumë me hede. Pastaj Allahu e ka inspiruar gjdo gjales si me erujt vetën dhe tjetrin. Për vetën darvini o përgjigj. Tjetrin s'ka përgjigj. Do më thanë, aj, qëfar ka thanë? Do shonë më ndej. Njëri ju, është e logikshme me erujt vetën, me luftu për vetën. Çfarë logjike ka me luftu për tjetrin? Për tjetrin. E syreti më i qartë është për vladin kur lufton. Apo për vllavin, apo për babën, apo për nanën. Dhe këto vëzë nuk shpjegohen në hijen e darwinizmit. Allahu Teala te bareke ve teala, Rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Është Allahu Zoti jon, ai i cili, thot Musa alayhi salatu wasalam, e ka transmetuar Allahu në surën Taha, ajeti 50. Është Zoti jon i cili çdo gjë ja ka dhënë krijimin. Pastaj e ka udhëzuar. Çka do të thotë udhëzimi, çka ka ardhur Huda, dietar nga dhënë është kjo harize, kjo ndjenja, kjo instinkti i brendshëm për t'ju përgjigjur, çfarë? Me mëshirë, me ndihmë, me përkrahje tjetrit, me ndihmë tjetrit. Njëri prej studiuesve të Britanisë i quajtur Jordan Taylor ka linë në vitin 1911 dhe ka ndruje vetë në vitin 1981. Qfarë thot mbi këtë qështje i cilje ka studiu e volimin? Nëse e lezër, tani të qështje ateizmi lezër, mba në mend, mbështetja ma e male ateistave është Darwini. Hekja u Darwinin, shkon këtë pluon. Ska kur gjo. Ska, e hek Darwinin, shkon këtë pluon. Apo? Dhe kjo dhe qështje e njërte të këta. Qfarë thot kjo Jordani prej Britania, thot, lau të se elna anë kejfijet i dhuhuri awale sulukin gharizijin o anë kejfijet i të varuthihi lemma vajedna eje i gjabetin. Dë që në vëzër në njën e studimeve të Darwinit dhe shkencave të evolimit, të qenjeve të gjalla. Qfar thot, nëse ne bojmë një pytje, nëse ne bojmë një pytje, vetë vetës tonë, për mënyrën se si është faqë veprimi i par i ndjenjave për tjetrin, veprimi i par instiktit për tjetrin, që është faqë dhembja e par për tjetrin? Pika, donë, nëse e supozojna kriese e par që ju ka dhim tjetri, e ka bo këtë pytje, që është faqë kjo? Sa dëse e bojmë këtë pytje, apo se kanë trashëgue, se kemi trashëgue në dhezër, në mija vite, në mrena viteve, të shumëta, e njëta ndjenja nana për vladin, nana njët, te gjalesa, te insani, kret njësoja. Pika mirë dhe zërë kjo, dhe që shka thot? Nëse ne lypim gjevab, normal kjo flet në njën e evolimit, thot shka asni gjevab. Nuk ka asni gjevab, shka përgjigje për këtë punë. Dhe kjo dhe zërë është miratim. A në dhe zërë të qëtojna se Darwini në një brej kapitove të vetë e pranon këtë qështje me syret të qartë të dukshëm se ajo që ka mund të arzon të orin time është kjo ndjenja për tjetrin, dhimbja për tjetrin. Kur ti është edhe një fukara edhe nuk një është mirë të nditën, pse e ke po ata gjendjet keqe. Shumë kur është edhe njëri të smutë familës tane, pse turbulosh, pse të vjen, pse ta prish ditën, për qëfar? Pse për shemë mulë ti i ki kretat mirat apo edhe njani për i fëmijëve tu so mirë. O, ti nuk je mirë. Qka banë? Pse nuk je mirë? Nuk të ka prejkë trupi fare. E tani qkjo dhe qki nga cmimi i cili nuk ka me trup, ku o? A dhe do të qka përgjigje? Nuk ka përgjigje. E përgjigje o dhe zërë është vesë në vjallë të Allahut, të bareke, të bareke, të bareke, u e tjale. A dhe zërë, ne e gjejmë në shumë prej gjalesave, të cilat kanë nga dishmëri, aftësi, kudret të komplikuar, së mund të zbërthejet letë kjo, se si funksionon ndjenja për tjetërin, si funksionon ndjenja për ndim, zdi si shme e shpjeguti, se njëri vëzër është qenje e komplikuar, se ka kod, mu paskon letë vëzër, mu paskon letë, njëri vëzër, kishë prodhu njërës dhe sa doje, kishkon pa kod kjo, o me kod, e kodë i cili nëse i dëgjon ti për shembull fizikan thonë me miliarda herë miliarda shifra e komplikuar me shumë apo na njeriu s'del kurqish, s'ka mundsi kurqish më u shpjegoj njeriu. Nëse vetë është shpirt i cili buron prej i cilin e ka fryu Allahu te bareke ve teala tek njeriu, ajo nuk shpjegohet. Andaj ne vëzë rexhim tek shumë pek tek krijesa, se ata e trashëgojnë në gjenet e tyre. Krijes pas krijese, gjallëse pas gjallëse, kët aftësi për t'i ndihmuar tjetrit dhe për ta përkrah tjetrin dhe për ta ruajt qelizën e vetë. Ma dhe jo veç kaq, dhe jo veç kaq, prej qudirave është se gjalesa e lojt tjetër ka mëshirë për gjalesën lojt tjetër. Shemë insani, dhe zër, ka mëshirë për kafshën dhe qila s'ka të boje kur gjo me tyje. Shemë është e natyrshme me ndihmu e vladin tanë. Qfar natyro me ndihmu macën? Çfarë natyrë është për shembull ti kur ta ushqesh lopën, më kani mëshirshëm me ta? Çfarë natyrë është për shembull ti edhe qenit minimuar edhe më tudhim? Çfarë ka këta? Andaj kjo ka komplikuar shumë ndarrin, kjo alama e komplikuar. Von gjallësa me gjallësa vetë komplikuar, njëri me njëri, gjallëz me gjallëz. Për shembull kafsh me kafsh. Po para me do kafsh me lloj tjetër. Apo kjo shumë e çuditshme. Kjo është shumë e çuditshme, andaj kjo është prej argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe zërë këta nuk ka gjevap pos far, pos njëra prej tri mundësive. Cilat janë, dhe zërë, tri mundësit, dhe zërë, për ta shpjeguar ndjenjen për tjetrin dhe ndihmën për tjetrin, janë: e para, trashëgimia. E trashëgon ndjenjen për dhimbje, trashëgon ndjenjen për ndihmë, ndjenjen për mëshirë, e kështu me radhë. Mundësia e dytë është, dhe zërë, të fituarit me përvoj, do më dhënë, shimu, përvoj pas përvoj, përvoj pas përvoj, të kryohë ndjenja për minimu tjetërin. Edhe e trejta dhe zërë është e frimzuar nga Allahu Gjellë Gjellalë. Dyjat parat kanë qenë objekt studimit të shkencës. Janë mundu maksimum, ma djesot e sot dhe zërë ka studimet vazhdushme, të pandalshme, me e shpjegue instiktin për ndim, prirjen për ndim, prirjen për ruajtje të vetvetes dhe tjetrit nga ana e shkencës, që me hek frymëzimin për Allahut, me elan ose e ka fituar nga përvoja, që ka rënë moti, se s'ka mundësi, i duan miliarda vite për ta fituar këtë ndjenjë, s'ka mundësi kur ka vakt. Ti e gjen për shembull, ti e gjen fëmia sa të lindë, o vëllazër. Kjo është te bletët. Kjo është te krimat. Kjo është te tigrat. Kjo është te lopët. Te këta gjallëse që ekzistojnë. Sa të linde, dhe zërë, i vogli, i gjalesës, i njitës nënës vetë. Nëse vjen dikush me sulmu, ki e sulmon. Kure fitoj ki përvojën, që këtë nënën teme, du të me mbrojt. Kure mor ki këtë përvojë? Kure ka fitu këtë përvojë? Sa ka dalë? Dhe kjo, dhe zërë, mas shumë të shifët ku, të gjalesës që ka jetojnë pak, ka tri javë, ka dy javë, si që janë bletët e insektet të ndryshme, të cilat s'kanë vak to. Por shemë, nëse dojnë a, për shemë një njëriu një 15 vjetë e mëson këtë ndjenjë. Apo për shemë gjalesat, për shemë si arushat ndryshme. O kure fiton, për shemë, miza për mizën, 5 ditë jeton ajo. Ndërsa e ru njëra tjetërën. Apo e ru njëra tjetërën. E shëti qeni. Apo e shëti për shemë delën. Delën. E cila 6 mujë dërë një vjetë hinë të kasabit të muslimanë. Ska vakta jo. Kure fiton e ndjenjë me erujt vetin? Poz nga mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala. Si që da përmenu në fjallën e pengamberit tonë sallallahu aleyhi. Vese në dhomë vëzër mundësit janë tri me shpjegu këtë punë: me trashëgimi, me fitim apo me frymzim nga an Allahu xhelala. Besimtari e di që është nga frymzimet Allahu xhelala dhe është nga natyrat e Zotit. E dyta është me përvojë s'ka mundsi asesi, edhe mbetet cila trashëgimia. Piku e ka trashëguar. Shumë ti thua e kam trashëguar në ndjenjën për dhimbjet pi babës. Baba piku e ka trashëguar. Baba e ka trashëguar pi babës vet. Baba vet piku e ka trashëguar. Deri ku t'nalmi të dikun, në pas tjetër munalmi dikun. A i pari ku e ka trashëguar? I pari, kush ja ka dhënë ndjenjën për evladin, ndjenjën për rahmetin, ndjenjën për dhimbjen? Kush ja ka dhënë dhimbjen njeriu vëzër? Apo, andaj do ta shohim lein Allahu te bareke ve teala, se kjo është prej argumenteve të Zotit te bareke ve teala. Në kapitullin e 8, në kapitullin e 8 të librit të njohshëm dhe të famshëm të botës perëndimore, të Charles Darwinit, e libri i cili njihet me Origjina e llojeve, Aslul Anwa'i, thot në kapitullin e 8, dëgjoni se kjo është shumë rëndësi, shumë rëndësi. Sidomos studentat, njerëzit që të mësojnë dhe ballavaçohen nëpër shkolla me kësi teoritë, se ata e llogarisin Darwinin si profet. E llogarisin Darwinin që ka ardhur me diçka e cila s'ka ardhur kurkush në dunjë. Dhe kjo vëllazër është lufta me të vërtetën, lufta me të vërtetën, batili me të vërtetën gjithmonë janë në fërkim me sipër. Thot el adidu min el gharais ra'i'atun li darajatin an tatawwuraha sayadhharu lil qari'i 'ala al arjahi انه مشكله كافيه للاطاحه بنظريه بالكامل. Kjo shprehje vëllazër është e cituar në librin original faqe 262 në bazën e origjinave të llojeve. Çfarë thotë vëllazër në kapitullin e 8 kur e bie kapitulli i instinkteve, kapitulli ndjenjave për tjetër. Dëgjoj çfarë thotë. Thotë shumë prej ndjenjave, instinkteve, prirjeve të mbrojtshme. Thotë janë shumë të bukura, shumë të bukura, shumë të mira, deri në atë derëgje sa që zhvillimi këtyre ndjenjave, vëllazër, ha, do t'i shfaq ati cili e lexon këtë libër dhe këtë studim, do t'a shfaq se këto ndjenja janë në më të saktën problemi madh. Dhe instiktet, prirjet e dhimbjes, aftësies për të ngacmuar dhe për të ndihmu, mëshira, mbrojtja e qelizës e kështu më radhë, thot janë problem. Problem të e quin, dhe bon problem studimi, problem i qështjes, problem i cili është i mjaftushëm me e morë teorinë time dhe me e zbrasë komplet, me e derdhë komplet, bil kamil të plot. Pra, Darwin dhe zërë i është friku kësaj shumë. Dhe sot vëzër djetarë kanë shurë livrat shumë të atësat i kanë dhanë përgjigje kësaj, nëse Allahu Gjellë Gjellë vëzër ka prua argumente atë shumë në univers, sa që teoria e Darwin vëzër jetë vetëm një prall me të cilën ngushlohë njerëzit, edhe do më mundohen me i dhanë fladë zhegit të madhë fatizmit, zhegit madhë, vape madhe, me qka me kësi gjëra. Andaj vëzër, në këtë kapitull Darwin e pranon se është e pamundur me e shpjegu. Deri sa vëzër ka ardhë në që ka tregue edhe djali vet, djali Darwinit, se baba e kishte pas studimi që e ka ba, qëfar ka ba vëzër? Si ka pa më gjërat e bukara. Njëra për problematikave Darwin ka qenë edhe bukuria. E ekziston bukuria. Qka o bukuria? Por që mëllë, du t'avim njëra për argumenteve të Allahu Gjeli Gjeli vëzër, edhe bukuria. Se në basë të ateizme vëzër, s'ka bukuri, ka materje cila ka morë format. Apo, por që mëllë, kur ti e i ban disa lëvizje me vija, edhe i gjunë në gjyra qashtu kështu, edhe që një pamje kote kote, edhe një pamje tjetër, për shembull lule e bukur, baqe e bukur, apo diell e kështu me radhë, pse kur është e zbizatuar mirë ti të merr me veti? Apo pse të merr me veti? Apo tjetra, nuhatjet, një parfum i mirë edhe me erën e ligë të keqet, me turinave. Te ti qëfar në gjallë dhe zër? Kur ti e një parfum mirë që të cojsh, të vjen mirë, edhe atmosferën të ndreq. Kur e një erën e keqe, edhe ftyra reagon me një pse, nuk e do. Kur e shen një pamje të bukur, që të cojsh të aj. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe zër, kitë për nga mërë t'i ka bo njërzit bukur. A edhe një pse? Që njërzit kur vinë me pranu fejen, mos me thonë, po qësh me pranu fejen, këtë ftyrë në shumë gërdit që me pa, ha, shabë kella. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe zër, dhe ka dhe disa prej komendit që kanë arë, kemë përmejnë dhe zërë moti, se thuhet edhe për shejtanin, se është i bukur. Është i bukur, për nga natyra. Na kërë përmenon e si shejtan, na del dhe modon, nga se njerëzit duke kanë ba shejtan, andaj gjithmon kanë kryu e imaginata për ta, si është ma i ligë, jo me brina e ku që kështu me radhë. Kjo shka kur farë argumenti. Por në fjallën Allahu Gjellë Gjellë, kër e ka kryu Ademin Allahu të bukur, e të pashëm që ka thënë e khajru min, unë jam maj mirë se aj. Unë jam maj mirë se aj. Apo, ma gjeti e shëllëzër shejtanin, se, qëfar, nëzit në zbukurimin e gjërave. Nëzit në zbukurimin e gjërave. Andaj që ka thale i salat dhe selam, kur zbukurohet një femër dhe lyhet në parfum, edhe del në gjahë dhe rrugë, i hip shejtanin mbi kokë dhe i thot, eja këtu. Pse eja këtu? Që ta vendosin në zina, ta vendosin në zina. Dhe nga ana tjetër, ja shumëton familje. Pse ja shumëton familje? Nga së është halal. Tani një problematikëve zërë të atis asilë ha bukuria. A ka bukuria, s'ka bukuria. Apo është është relative. Dhe në ti që ta është të bukur, unë e zë nuk e shëtë bukur. Apo, dhe zërë bukuria është për problematikëve të këtyre njërezve. Andaj Darvini, përshemë pas këtyre studive që e ka ba, thot, gjalli vetë se nuk kemi pa. Baba nuk i ka pa më gjërat bukura dhe shumtuara, por i ka pa këtë materie. Dhe kjo dhe zërë është kur prishet tabiati. Kur njeri prishet, më nuk shef asen të bukur, asen të tali. Kjo dhe zërë është të sënë ka përmejnë detarët në këtë kontekst me qështjen e prirjeve dhe instikteve të zëtë i ka njeriu në vetën e vetë. Para se ti përmejnë dhe zërë nga fjallë dhe pejgamberit tonë s.a.s. disa prej skenave shumë të bukur dhe interesante që pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur se këtë këto instinkte burojnë nga ana Allahu subhanahu wa taala, ai e ka furnizuar vetë njeriu me ndjenja, ai e ka furnizuar njeriu me ndjesinë e përkrahjes. Apo njeriu është asi çënje që do me përkrah di kan. Lufton për diçka. Që do ta vim se njëra prej argumenteve të Allahut te barekehu te është edhe me anaja. Do me thanja jetës, a ka jeta do me thanja apo jo? Lufton njeriu për diçka apo jo? Ekstume rad. Analizë prej, për shembull disa prej pyetjeve që kanë bërë dietarët në këtë kontekst. Për shembull, zot, dietarët çfarë thon? Thon, për shembull, për nga e marr nana, kush e ka udhëzuar, për shembull, fëmijën që të shkon pa kurrë far dije të gjini nanës vet. E të ushqehet me ta 2 vite rad. O kjo vëzhgim është e pashpjeguar në aspektin shkencor. Është e pashpjeguar. A një pësë është pashpikur, o dhe zërë. Por shembo, njeri ju, kur lindë, dhe zërë, është flete barë, dhe zdi kur gjo heqë. Zdi kur gjo heqë. A me t'ja ki pof mijës, dhe zërë, qka do që i jep me e zbukuru, sa ka dalë në dunja, qka do që t'i jep shti, aja paracet një film, a një di qka të bukur, a një di par aromë të mirë, a ti munosh mi bo skena për me shti me kesh, a i nuk di kur, asë njëse nuk e di. Apo, i a ofron nana vetë qumshtin, ata e di. Si ndodhë kjo dhe zërë? Kësa i dhe dhe zërë instikt. Aj është i prirë me shku. E njefa ta. Andaj ti e shepë për shemë. Nëse ti e manovran ata, që nuk i ajep gjinin, për i ajep diçka në gjajshëm. Aja refuzon, fillon, vazhdon me qajt. Ama kur ti ajep nona vetë gjinin, fillon e qëtësot. Kjo dhe zërë është për pytjeve të komplikuarat për shkencën. Ska shpikim? Për ka e morë, nuk di kur gjo. Nuk di, për shembull nuk mund të më thon, për shembull mishku mi thon, kuptimin e humorit. A pe diti ku aveni a? Shembull. Ku e mësove? A mund të më thon që tash të ka dhënë pritëm bak. S'ka mund të thotë. Natyra, fitrat Allah. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa, thumma hada. Zoti jon ja ka dhënë çdo krijesës, çfarë? Krijimin dhe udhëzimin. E ç'kjo udhëzim Allahu? Se ka lexuar kurkun. Nuk e ka lëzu kërkon. Tjetra lëzë. Por që e mo, pre nga kushe ka vendos nanës atë domon amësin të qenurit nanë, rahmetin e nanës, rahmetin për evladin e vetë, për kujdesin e vetë. Vini rektu lëzë, të atë isat gjithmono ki problematik, kjo problematik, se qenja lufton për vetin, po nana lufton për fëmijën. Kjo nga tresa. A e kuptoni ku nga tresa mes besimin Allahu xhelal dhe ateistit. Ateisti thot çdo çënje lufton me rujt veten. Në rregull, na e shohim kët nanat luftojnë për evladin. Tan natën ripagjum, kimën e tamam. Ndërsa në hijen e ateizmit, s'ka ahiret, sipas atyre. Çfar fiton nana për kësaj? Çfar fiton nana me shkatru trupin e vet për me e rrit një djali cili që do të shohim për shembull ka ngjarje që do të therë nanën e vet permanent e ka. Jo veç kaq. Për shembull, zot, ka raste se dikon injizuo dhe zot. Për shembull, një nana si vdek i vdes çika. Pastaj e morin zemrën për me e bart tek tjetri. Për me shfrytzue. Apo ja morin disa prej organeve dhe ja bartin tek tjetri për me i shfrytzue se kjo ka përfundue, shfrytzohet tek kjo tjetra. Çfarë ndodh, vëllazër? Çfarë lidhet nana me vladin e vet? Për shembull, ja mundsojnë për shembull mjekët me dëgjuese me kshu çish porë organe që ja kanë marrë pi vajzës vet. Se është diçka e vajzës vet aty, ajo do me dëgjue. Apo rast tjetër për shembull, vëllazër, që në Evropë ndodh shpesh edhe në Amerikë, për shembull, fëmia e vret nanën e vet. E morin policia. Kjo i lut me thik në shpinë, mos ma maltretoni. Ç'i shpjegova atë zgjë? Nuk ka kjo shpjegim. Mos si mundet më e shpjegoj. Fëmia e vendos thikën nanën e vet. Kur mundon tash me e dënu këtë personin, ajo i lut, mos e burgosni, mos e maltretoni. A mund të thosë dunjë, dikush me ta vendos ti thikën? Ati më thon lene, mos e prekni. Ta vesh nanën më bëvo. Kur kush më bëvo dunjë? Nanën ti për shembull më shpesh e me ofendu, me nxjerr pi shtëpie. Ajo më thon për shembull prap vjen. Apo, ti e shatu qajt. Apo, dhe kjo dhe zërë është qudi. Andaj për nga meri jonë, sa se nga zërë, shpesh kër ka dash, me e tregu rahmetin Allahu Gjellala, ka mërë nanën për shembu. Se dhe zërë, është syreti majngat i kryum si duket rahmeti. Si duket rahmeti. Kjo dhe zërë prej asaj. Andaj për shembu, djetarë që farë thonë, për shembu, ku e mërë nana këtë dëshirë të madhe, sakrific të madhe, është e gashme dhe ka raste me mija, dhe zër, me mija. Që nana ka sakrifiku komplet organe, merë dhe organet e mija në tjetoj e ki. E ka në nshkrujt vetë, unë e vdes në tjetoj e djali. Kësë në qëfar shpikimi këve? Por formi vërë zërë për në gjenje normale. Por formi gjenje në normale, shumicat e rasteve, qëfar ndohë vëzër, sakrifikon komplet. Sakrifikon. Por që e më tje gjenë të prindi. Një pasanik. Ka pare sa doje. I vend dikush mi lip ndim, dhe ta ka mundësi me mnimu e di dinar që jep. Apo, vjen djali vetë, thot, ami, sot ka me e kalu një natë 20.000 euro, mduhet. Apo, të ta një veç hajde me herët. Qka që, zmanët mu abetit e 20.000 euro. Qka ka ndryshu, dhe zërë këtu? Kjo ndjesi, dhe mon, animin shka e ka, ndaj e vladit vetë, apo, është i gatë që më krejtë komplet mi dhonë, komplet i jetë. Apo, anëzë, dhe një razë të botë, që dikush për shemë u i smutë fëmija, edhe a i ka pare, edhe doktori i thot për shembull Azana, Allah i sheroft të semurit dhe muslimanëve, edhe i thot dhe mjeku 200.000 euro si dush fëmijën me tashnosh. A thot vallahi është rrejt. A ka dikë? Ska, dhe. Smutan, jo vallahi është rrejt. Jo kështu, nëse si ka, a është i gatshëm me shku me lut njërin. E lut, pse? Dhe në shumë i razë, pse? Thot për e vlad e kam. E që që ki raport dhe zërë shka djetarë, thënë, nalu pak, nalu. Sha kjo. Qka, si shpjegohet kjo? Kjo dhe nuk shpjegohet pas në jene, asa që ka thonë për nga mbeda lejë salatë të selam, Allahu e ka nda mëshirën 100 pjesë, një e ka zbit në dunjo, një e ka zbit në dunjo, me që ta mëshiron kryesat, me që ta mëshiron kryesat, edhe nana dhe zër ka hisët madhe të kjo, nana ka hisët madhe të rahmetin. Tjetër dhe zër për shemull, prej instikteve dhe pridive të natyrshme për mbijetes, është për shemull dhe zër, ne i shohim për shemull tek gjallesat të ndryshme, sigur për shemull të shpendë dhe zër. Për shemull, kush i tregon shpendëve, ka plot prej shpendëve dhe zër, të cilat disa prej tyre jetojnë për shembull vetëm në vende nxehta. Tamam të afrohet koha e dimrit vjeshta, ata e ndrojnë vendin. Prap kthehen verës te vendi vet. E kush i lajmëron këto zër, se tani andaj për shembull shkencëtarë dhe zër, edhe sot i përdorin për shembull, i përdorin mint, e përdorin gjallësa ndryshme prej kafshëve, se janë më me shqisa më të afta për t'i lexuar për shembull, e lexon tërmetin më herët, i lexon disa prej fatkeqësive më herët, e shef se deti për shembull ka mundësi me ngrit valë të shumta, apo i marrin dhe i shohin. Nëse këto janë të lëviz me të ikme, ka më ardhur një keqe. Shembull. Prej ka i morën me këto ndjenja, kafsha pika i marr këto, tani largoju piçetu se ka më ndodhur një keqe. Ku e marrën këto? Prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëzër, shiko për shemë ti zogin. Zogi. E cila, andaj rësisht vëzër, për në hadith, ka për nga meri, jonë sallë, që ka tha lejtë sallat dhe selam, Allahu do t'i fut disa njerës në gjenet. Zemrat e tërë janë zemrat e zogjve. Si zemrat e zogjve. E vëzër, zogi, që fa natyre ka? Për natyreve të shumë ta. Natyrave të shumë të vëzëra e kipa. Shumë ti i afrohesh. Dhe më dhonë, për këtë arsye, për shumë është pak problematike, let me e zonë zogun. Sepse levizjet matë hola, të reziku që ajo i ndjenja, jo hikë. Ku e merë këta vëzër? Ku e merë? Se është e dopt. Dhe shiko vëzër të krejesa, qëfar lërmanie ka ba Allahu Gjelluara. Nësi krejesa është e fort, mundet me e mbrojt vetën, s'hika jo. Nëse është e likst, ja ka kriju aftësin me ikë ma shpejt. Për qëfar arsye? Se kja, tani për shumë të nëse e kapë e mirë në ven, a ma qenjën e shërë rriqë atyaj. Se e ka kocin e fort. Kër e ka kocin e fort, Allahu Gjelluara nuk e ka bosh qisën me ikë. Se rritë, ti veti bambalë këtina. Tigrist hikë. I bile hikë të pjatina. Ama zogi, zogi hikë minjarë. Se është i dopt. Dhe shiko dhe zërë, kjo nuk o rasi. Pse për shemë Allahu nuk e ka po tigrin që është me ikë? Me e po një tigrë që është të i thusë. Ja pa ndru gjenë të, s'kana tigrë kjo. Apo, nga se ka dhe zërë, te ajë qëfarë, ka fuqim më mbrojtë. Sa me e dopt që o kresa dhe zërë, aqë mat afta i ka mundësit për largim, për mbrojtje. Që kjo dhe zërë është a instikti. E kuptonë? Andaj ti e gjenë të plot gjallesa, për shemë dhe zërë, qëfarë? E gjenë se ikë shpejt, e gjenë vendin e vetë, për shemë e kryon qerëdhën. Apo, ti e gjenë për shemë tash për zërë disa prej zogjve që i kanë bëhe, në studimit që i kanë bëhe, qëfar kanë bëhe dhe zërë? E kanë bëhe për shemë kur i mledhë nana e vetë, zogjtë, apo, këtu për shemë ka pjesë për shemë me qime, me ato pjesë të pendeve që i ka të vetat. Qëfar ndohë dhe zërë? E forkon mirë, e forkon, derisa i largon komplet. Apo, që ta vendosin, do më dhënë, fmite vetë, dveçlit e vetë, kokën ngrohtë, dhe pasta i mbulon me ata. E këto dhe që shikoni, ki përshemoj emosionë ndryshme për këta. Te krejës ashyri, te përshemoj që si funksionojnë shpendës, si funksionojnë gjalesa ndryshme. E që ditë, subhanallah i ladhin, kush që ka dhonë, këtë ndjesi mbrojtje. Andaj për nga me nësëm shfar tha, edhe kafsha kër e ngrenë kamën, o për rahmetit Allahu Gjelluara. Ti përshemoj e gjenë dhe zërë kafsha, dënë me hije, kafsha e vogël, të ajo. Apo, edhe tash përshemoj ajo, qatë ty e gjenë vetën me, normal se kjo dhe zërë të njeri ndonë. Shumë të e kipa, përshemoj, ndodhë mija ty t'hip në qafë. Apo përshemoj, ti, është dë me lutë nën kam të tua. E ti e i zanë me diçka. Ti e i gacim 5 orë me nejë qështu, veç mi thonë, ha e kryte mo. Por që kjo është instikti? Për e nëzakon, që kjo për rahmetit Allahut, subhanahu ta'ala. Në njënë materializme, që shpikohet, kjo s'ka shpikim, dhe zërë. Me njënë materializme, dhe është ulo dhora shloja për mi kryje mytë dhe largohet. Shka di shka tjetër. Anda kjo është, ajo të e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Por shemë prej instikt dhe zërë është dashuria për vazhdim të jetës. Dhe kjo dhe zërë për qudirave të Allahu Gjene Gjellalu. Prej argumente dhe zërë, sidomos për njeriun, është se njeriu dhe zërë donë me jetu gjatë. Dhe zdonë me vdek hiqë. Ma di kjo dhe zërë për problematikave të cilat sot njerëzit nuk e kuptojnë. Se sot qafirat, kriminelet, zulumqarët, donë njeri me esil rreth. Allahu Gjellala dënë mi abo jetën për pjetë me shku të nëma. Ato dënë me cilë në rrëtë. Dënë me ti cektu do e epshë edhe me thonë silu shtu parë. Dënë epshë. Allahu Gjellala shparë li dhe zërë dhe drejtë. I hidinës siratal mustakim. Mustakim dhe zërë është e drejtë. Mënë të nanë islam dhe zërë ka rrugë drejtë. E në të esë një rrugë mërim që është dikunë. Te qafira që shohë, sot do të ditajot të sille. Silla sa të mund është me epshe. Apo nuk është kështu në islam. Në islam dhe të me mritë të caku. Cili jo caku dhe zër, ajo që ka ti të buron për imrena. Ti s'po do me dik. Ti nuk po do me dik. Donë me shku të veni cili prej atje e ke morë dëshirën për me mbet. Prej atje e donë dëshirën për me jetu gjatë. Dhe mos me vdek asë njëherë. Dhe kjo dhe zër ajo është që ka njëri ju vazhdimisht e vuar me vetën e vetë. Cëli për neve ka dëshirë me vdek? Asë njëri. Asë një nuk ka dëshirë me vdek, po asë nëse e din se diçka me ma dhe e pret për shpërblimit Allahu subhanehu wa teala. Andë dhe zërë prej, edhe këto ka shumë edhe manat tjera të sa ti ka mërmen djetarët në këtë kontekst, të qështja e instikteve të gjallesave dhe njerëzve e kështu më ratë. Andë dhe zërë kitë këto pytje, i gjenë të ateistat, qëfar, thonë neve nuk në intereson kjo. Gjera të komplikuara, gjithmonë e kanë, sidomos e kanë një përgjigje, të se e kanë mort kallop të gatshme, thonë do ta zbulon shkencën tardhme. Do ta zbulon shkenca në të ardhme. Apo, sikur që sot për shembull, ka disa prej orvatje që njeriu të mia ndryshue gjenet e fetaris. Apo, shumë me mujt, ata e quajnë ekstremizëm, e kështu më radhë, të qenurit njëri fetar, që i beson Allahu Gjellë Gjellalë. Kjo dhe zër, nuk ka të bajnë me vesh me fizikën. Ma një njëri dhe zër, nuk e ka në trup atë pullën të quajnë kushtimisht në thojza, e cila e shtim e punu fetarisht. Apo, po kjo ka të bajnë me shpirtin, dhe zër, me shpirtin. Andaj Allahu Gjellë Gjellalë, dhe zër, Gjibrailin, se ka qujtë në Kur'an, Gjibrailin, ruh, shpirti. Sepse shpallin që ka e bjetë fejes o shpirt. Apo shpirti. Andaj këto rrvatë të dhezër që këto janë një për problemat e teistave kur mendojnë se po prekën trupin e njeriut kanë prekë në shpirtin e ti. Apo kjo nuk është e vërtet dhezër. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhezër e ka kryuar njeriun të komplikuar o problem me prekë të ajë. Dhe çdo problem, andaj Alehi Salatu Vesselam çfarë ka thënë? Kushdo që prek në krijimin Allahu Gjellë dhezër ka mallku Zoti. Ti me ndru e sinin me thonë, valla në qoma vetlën, a ki bërë që shka bojnë? Njeri hekin vetlat komplet, që shi ka malku për nga me nësëram, pas e thot bëma një lapëzi të trashi për. Po ti trashe për, dhe pse e holove? Po shejtanin do me lutë me njerës, holoje tash trashe. Për njëmëso ka thonë këto kitë malkum janë. Mi nëse ti, vëzër, për një, për disa përriqimeve të malkon për nga me nësëram, nëse ti prek. Po paramenon kur njeri ju dhe në prek shumë ma shumë të njerë, vëzër. Do mja prek fena tina. Qëfar malkime zbresim? E lusë me Allahun që Allah të ruan muslimanë këtë që janë ja Rabbel Alemin. Ajo prej pre asetisën e kan përmend jetarët në këtë kontekst. Pra dhe zër, kemi shumë prej argumenteve. Ajo që sënë do të përmend nga pejgamberi jonë s.a.s. është qështja e dhemshurisë të nanës, instiktit të nanës, e cila i te kalon për shkrimet e gojës, e poezijës në rahmetin që e ka për familjën e vetë, për e vladin e vetë. Apo, ato që përmenë në disa prej njare për shemull, të si atë janë, domon, shumë të ndryshme, mund një televizion në internet, vëzër, ka njare të ndryshme, për shemull, njëna prej njareve thash, është kur një nanë goditit nga vetë e vladin vetë me thikë, ajo pas taj thotë, lene fëmijën temë. Rasjet e vëzër është se, për shemull, e bojkoton nanën e vetë, zdo menet me nanën e vetë. Mas shumë viteve e vetin, qka donë, pikti fëmijë, se cilë ka braktis 40 vjetë. Ska kushtu kur faj kujdesi. Ka thonë 5 minuta me nejtë me ta. 5 minuta me nejtë me ta. Këtë zërë është, për shemo ti, largoje nanën. Një njëri për shemo të rishtrem, është agresore, të shane, të ofendone, me mujtë me të banë keqë, e kështu me radhë. Edhe mas 40 vjetëve, mas 40 vjetëve, qështu 50 vjetë e gërësi. A më shme thonë, pesh kësha pasë që e një 2 minuta me nejtë me ta. Këta vesh nanë e banë. Asë një gjallë i cëtër nuk e banë. Apo, për sara si u lezër? Si ka fut Allahu Gjellu Ala për mëshirës së malet në shpirtin e sajna. Gjithashtu lezër, rase ndryshme për shemull, nana, për shemull i lind, fëmija, i paralizuar, për shemull, edhe kjo është e shtyrë në mosh. Ti e gjenë qatë mosh, të shtyrë, qohët i banë hizmet gjallit vetë paralizuar. Kjo lezër është e qudiqme, këta vesh nana e banë. Apo, dhe shikoni vëzër, pse për mësën e ka morë nanën për shembol, ande ka thonë nana, pas e baba. Që me në një shembol, ti mu kanë në shpi. Apo, edhe vladi thotë, po më hatë dë bukë, po du një diqka. Apo, nëse i drejtohet babës që ka thotë, quhes vetë, minjar vetë, banë shka dush. Apo nana i thotë, që shtash qona? Pi gjumit e trazonë, pi gjumit e këndelë, i thotë, që banë ma dë bukë? Ani thotë, s'ka problem. A me e trazu babën, e dini pasaj, në gjarje vazhdojnë. Mirë po, Allahu gjitha pse e ka po nanë, zërës. Jëra si që për mësën dhëtë, kërë e ka po një skejnë të nanë, ka thonë, shikoni qëta? Allah, ma i më shishëm se kjo. Se Allah e ka thonë këtë rahmet. A baba nuk e ka këtë rahmet. A ba, anda ti e gjemë për shemë, nanë e shtirë në mosh, i ban hizmet e vladit vetë. E vladit vetë. A i për shemë, ti a e gjemë, subhanallahu ladhim, është e qëtishme, zërës. Gjitha të lovija ban e vladin nanës vetë. Gjitha të valoj me rejnë shuplaka jo i jep buk. Një shuplaka të jep ti, ti mi jep mu buk. Qështu? Ajo knaqën. Kjo nana dhe zë. Mirë po neve tani për në intereson kush e krijoj këtë instikt që ka së të madhë të nana për me e pas, do më dhanë, qështjen e rahmetit dhe e vladit vetë. Kush e ka kriju e? Allahu subhanahu, wa ta'ala. Dhe zër, dhe në këtë aspekt ka edhe shumë prej gjërat të se kam përmendje darën në këtë kontekst. Ajo që neve në interesant dhe zërë është që njëriju të hulumton rreth burimit, zanafilës, prej ku e ka fillën çe kjo. Dhe gjoni disa prej haditheve të pejgamberit sa selam gazer, e shpjegojnë pasaj edhe fjalën Allahu te bareke ve teala thumma hada, edhe me kaç e përfundon, gazer, kjo ka shumë prej temave, domthon realisht tema e ateizmit gazer mund të na zgjatet shumë, por ne do të orvatemi që ta përkufizojmë domthon edhe me dikon 10 apo 12-13 ligjërata, ngase ka detale shumë të të sat na nxjerrin nga konteksti dhe nuk di ja do të kemi durim me i përfundu të gjitha, po do të mundohemi domthon nga secili argument me përmend diçka të përgjithshme, ngase këtu ka vëzhgim shumë prej manave se ka përmend dietarët në këtë kontekst. Ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimin nga Omar ibn Khattab radhiyallahu an, thot Omar Khattabi, thot qadima ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabiun, thot Omar Khattabi, në ditë për ditëve erdhën disa prej robëve të luftës të nxan në kohën e pejgamberit sa në një prej luftrave, thot fa idha imra'atun min as-sabi qad tahlubu thadiha tasqi, thot Omar Khattabi, në mesin atyre grave të cilat ishin nxan në rob ishte një grua e cila kishte qenë domthon në kohën duke dhënë gjin dhe ishin dëmtuar gjitë e saj nga qumështë që është mbledh, nga se ka humbe vladin e vetë. E ka humbe vladin e vetë. Dhe ju ka dhanë të tjerëve me pi që të lirohet edhe t'ju banë kherë të tjerëve. Thotëm në Khattabi, idha wajet dhe të sabi jenë fi sabi, e khadet hu fa elsakat hu, bi botniha fa ardaat hu. Thotëm në Khattabi, deri sa ajo ishte duke umë dëmtu edhe po mundohem ju dhanë të tjerëve prej vladve zanë të ropë, gji dhe qumësht, thot kur e pa fëmijën e vet e mor, dëgjoni vëzhgim, e khadethu fa alsaqathu bi batniha fa ardaathu wa ardaathu, thot Omar Khattabi, e mor fëmijën edhe e ngjiti për barkun e vet. Kjo skem vëzhgim pejgamberi sa më ka marr pastaj e ka shpjeguar, e ka ngjit për barkun e vet dhe ka filluar mi dhan qumësht. Thot Omar ibn Khattabi, e pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na tha neve, e të raune hadhihi tarihaten veledeha fin nari, tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, a e patë këtë gruje shka bani? Po. A ja u marrë mendja se kjo gruje me këtë mëshirë shka e ka, pra kumptimi fjalis, me këtë mëshirë shka e ka për këtë vlad, o në zonë janë ka në luft, o në zonë në ropë, a ja e ka si kletin e vetë, a kanë me vra jo, a kanë me myta jo, se di fati vetë ku ka me shku. Mend i ka të e vladi, ku ka me të e vladi. Shkohësër, kjo është instikti i madhë që ka kryo Allahu Gjellat tek njeriu. Thot për nga mele a.s. A e shifni si që kjo nan mund të gjune vladin e vetë në zarnë? A mund të paramenoni që kjo nan me këtë mëshirë që ka e ka për këtë vladin e vetë midis luftës, që ka thuni kjo me e gjujt në zarnë? Tham, thot Omar Khattabi, tham, jo, wahje të këdiru ella të të rahahu. Shko dhe zërë, sahabin janë kanë, maja gjeni njërëz, radiallahu anhu, ka thonë, joja Rasulullah, veç nëse mbetet mo pas gjithin e vetë, s'ka ku ta qojë, mo, i bije. Thotë për nga mërë alai salatu salam, lallahu, arhamu bi ibadihi, min hadihi bi veladiha. Ka thonë për nga mërë alai salatu salam, e atër të dini, se Allahu, është maj mëshirë që më robrit e vetë se sa kjo nana me vladin e vetë. E ta vëzër sa ka mëshirë zoti? Do të ashojmë hadithin tjetër në pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Ka zeli Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin nga Ebi Hurajra të radhiallahu an, o të kam dëgjuar pengamberin sallallahu aleyhi vësallem duke than, gjeala Allahu rrahmet e miet e gjuzin, fa emse ke indahu tisaten vë tisain e gjuzen, va enzale fil ardi gjuzen vahiden, fa min dhalik el gjuz jetë rahamu l'khalq, hatta tërfa al farasu hafiraha an waladiha, khashjeten tusibe. Thot për nga mele aleyhi salatu selam, Allahu gjele gjelalu rahmetin e vet e ka nda në 100 pjesë, 99 i ka majt nalt, 99 s'ka zbrit kur gjop poshtë, 99 i ka majt nalt, një pjesë nga e 100 e ka zbrit në tokë, vesh nja prej në 100. Thot për nga mele aleyhi salatu selam, nga një pjesë e zbritur, nga kjo pjesë e zbritur krejt krijesat mëshiroj njëri tjetërit. Që kjo dhe zërë, jetë rahamul khalq është argumenti Allahu Gjellë Gjellalu. Kresat me një pjesë të rahmetit. A një që do më dhe zërë kresat? Pisë që janë ka kriju këtë dunja, deri sa të përfundoje, me që këtë rahmet që ka kriju Allahu Gjellala, këtë nanat e botës e mëshirojnë e vladin e vetë. Këtë gjallësat i mëshirojnë e vlad të vetë, të vëgjlit e vetë. Krejtë shpendët i mëshirojnë të vëgjlit e vetë. Këtë kjo dhe zërë nga shfarë? nga pak rahmet që e ka zbrit Zoti jon subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e prej këtij rahmetit është që kali e ngrit kamën e vet, kamën e vet nga evladi vet, nga i vogli vet, nga friga mos tërzohet kama ta dëmtoje. Që kjo rahmet i madhi Allahu te bareke ve teala. Po vetë sa ka rahmet Zoti jon te bareke ve teala. Analizon me hin zjarr, domodin se i ki kalu krejt limitet e mundësisë për të mëshiruar. Andaj Ibrahim alayhi salatu selam në debatin me babën e vet, çfarë i ka thënë? Çfarë i ka thënë? Ka thonë kam frikë se të godet Rahmani me azab. Pse Rahmani me azab? Domodin se të godet Allahu me azab i cili oj gjithë mëshirshmi, ti nuk meriton me të mëshiru. Ti ki kalu krejt limitet, ti ke mshël këtë dyrë të rahmetit, ka të vinë ka ti dhe ke hinë xhenem. Andaj vëzër duhet më bëhë shumë qafir për me i nëzharë. Allah e ka mëshirën e madhe. Andaj Abdullah ibn Abbasi, një dhe për ditve, e ka lezu fjanë Allahu të barëke vë tjala, e kun të mala shefa hufratin minë në nari, fe enkadhekum minha, thëtë Allahu të barëke vë tjala, kujtone o ju musliman, ju ka thënë sahabeve, kërën i kanë buz të shkatrimit, Allah ju ka pështu për grope. Edhe ka kalu një bedewi, një nomad, një ndacak. Edhe ka thënë, vallahi, nuk i ka ngrejt pi grope duke dash mi këthi prap në ta. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi në zanë sa vetë vetë, mërë në që këtë ilm, anim se nuk ka në hoqki. Se që shtu i bja kjo. Pra dhe zërë Allahu gjele gjelelu dhe zërë kure fut një njëri në islam, në gjami, e ka pështu pi grope, a të dash me shkatrua? A do me këthi prap në ta? A në kemi përmend të fjallë Allahu gjele në surën al-Bakara, wa la jezalune ju katilune kum hatta ruddu kum andini kum nistetahu, vazhdojnë me ju luftue me tendencë me ju nxjerr prej fes nëse kanë mundësi. Çish kanë thënë dietarët? S'do të kenë mundësi. S'do të kenë mundësi. Atçka Allahu e fut namaz në xhami. E ka hek pi grupës zjarmit. Ai s'do më shtyp prapë ta. Andaj shiko bedeuia me natyrën e vet. Tha masi ka pshtu pi grupës, ai sigurisht do më gjujt prapë ta. Allahu ibn Abbas tha çe fiqhun. Çe ku e keni kuptimin e fes, anë pse nuk ka hoç. Andaj shiko vetë Allahu subhanahu wa taala me pak rahmet që ka gazbrit, edhe kafshë ngren kamën e vet nga evladi i vet. Gjithashtu edhe ka hadith që ka nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atash." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, derisa në kaluara një njeri po hecte, thot edhe etja filloi me i bë vështirësi, vap të madhe. Kishte etje për ujë. Thot fenezele bi'ran fa shariba minha. E gjeti një bunar u ul, rozripi poshtë ai bunari dhe mur me pi prej bunarit. Thumma kharaja fa idha huwa bi kelbin. U ngrit nalt kur e pa një qen. E pa? Dhe kjo zëra është çka thash më herët, darimi që ka pasi, atë isha thon kjo problematike. Si mundet një gjallëse llojit njerëj u mëshiru me një gjallaj të lojë qenë. Ska më cilët. Do që nëshka thot pengamberi së alësëllë. Thot, masi i pinalt, apo, se në kaluar në zërë, kanë basë bunarat ashtu, do është mu afru poshë për me morë ujin. Thot, pasi i pinalt e pa një qenë, jel hethu, je kulu thara, minel atash, i cili e kishtë nëzirë gjuën, po lehte, dhe po e hante tokën, nga e tja e madhe që kishtë për ujë. Qeni. Thot për nga mërë a.s. Fëkal, tha kë njeri, lëkat belaga hadha, mithlu ledhi belaga bi. Ko ka të evujt që kjo, qa shka evujt a une? Shko vëzë kjo, qëkjo kontakt? Qa ndodhe këto vëzë? Qa ndodhe të? Në njën ateizme si shpjegohet, kjo vëzë, kur ti e shen i qen, e ha tokën dhe ti e shen që do me pi, edhe ti nalësht u kadalës edhe kjo ka na të vujt, diqka sigur unë shka vujta. Apo, çfarë ndjenjë për shembull leçenin kur ashatin i fukara, edhe ti ije e kije e vladin tan, gruën tane, sumbash rahat, sri rahat, derisa tu zhjavo zban rahat sun habuk, derisa ja çojë çatise makputi zemrën. Ç'kjo vëzë ateizës në shpjegon. Bile te ateizë kjo humbje kohë. Se ti të hub pikos tane e cila është mundsi miniardi me ndrujet, he ti më shkutaj fukaraja. Ama në islam vëzë skena vazhdon, bota vazhdon. Do të vazhdojnë a deri në akhirat me lejnë e Zotit të barek e vëtjala. Thot për nga mërë a.s. Thot tha kë njëri, vërtet, këqeni, ko ka të vujt, qatë shka e vujt a une parës. Thot për nga mele salat e selam, Femele e khuffe, thumë emsekehu bifihi, thumë ruki, fesakal kelb. Thot për nga mele salat e selam, e mur këpucën e vetë, e mushi me uj, i afrojt e goja, edhe i dha me pije. Qëkjo dhe zërë? Kjo s'kejnë e rahmetit, për nëmë pëse në kalëzën? Kjo për e rahmetit Allahu të bareke vëtë ala. Që ka ndohë dhe zërë? Thot për nga mele alai salat e selam, fe shekër Allahu le, fe gafar ala. Thot, Allahu e falëndëroj këtë njëri për këtë vejpër. Kjo është prejme, kush t'i kujtojt, e kemë rënejnë të emit Allahu të barek e vëtala, e shëkur, shakir, Allahu t'a dim për ndërë, faliminderit. E qështë thot Allahu i faliminderit? Qështë thot Allahu gjilohë faliminderit? Thot për nga mërë a.s. Ja fali këtë gjuna që i ka bo. Me një këpuc, që e ka mush me uj, vetë se u këthi prap, tha ka dalë se dhe qenit ju pika uj. T'jape dhe këtina. Dhe zërë nëse njëri ju, në ujin që ka jep qenit dhe macës dhe hajvanëve, Allah e shpërblen me pastrim të gjunaeve. Po kur e ushen njerin? Kur e ushen njerin? Sikur që nga ana tjetër, për një nësëm ka të regu se një gruje ka inë zjarë, se e ka pa një macë e cila i pijet shumë uj, edhe se ka lanë me pi uj, ja ka mshel bunarin? Apo? Sikur plot për njerës dhe zonë runa zotë, që ju ka mshel zemra me dry. E she afrohet për shembull gjallëse apo se dikush, jam shel derën, trak. Em shel çeshmën. Shkova thotë. Edhe nuk jap me pi, edhe jam shel. Çka mund dietarë vëzim këta? Sigur këtu, domon mëshira. Nëse më mshelni macin xhenem, më mshelni njëri. Njëri që ka kriju Allahu i Gjallëu. Apo, andaj në Islam nuk ka burg. Islami nuk e parashë burg asnjëherë. Të shush prej azabë dhe matë të mloja që ka mundësi njëriut me ndodhë. E lusme në Allahum që Allahu tiran, të liran të gjithë të burgës të muslimanu, ja Rabbel Alemin. Thot për nga mele alai salat e selam, Allahu e falenderoj për këtë vepër dhe e fali, kalu ja Rasul Allah, than të pranishmit, ja Rasul Allah, wa inne lena fil behaimi e gjra, i than ja Rasul Allah, edhe ndaj kapsheve kur bojmë mirë, kemi shë problem ja Rasul Allah? I tha për nga mele alai salat e selam, fi kulli kebidin ratbetin e gjron, në gjdo sen që ka ka mbëlqi të gjall, me uj, të njom, keni shpërblim. Pra çdo kush i cili furnizohet me ujë, e ka mëlçi, e i duhet ujë, e ti limon, Allahu xhelel xhelalu shpërblem për ta. Shpërblem Allahu subhanahu wa taala. Në hadith tjetër nga Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, që kanë dhënë nga Abi Hurajra radhiyallahu an, se pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë jarë ka kontekst tjetër, rrafim tjetër ka thënë alayhi salatu wasalam, "Bainama kalbun yutifu bi laqiyatin" كاد يقتله العطش اذا راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به ثوت پیغمبر عليه الصلاه والسلام derisa ishte një qen shumë i uritur, shumë i etur për ujë. Donte ta myt për pak etja, nevoja për ujë. Thot, një lavire, një përdal, një pacip, një e cila ka përlyer derën e vet. Prej lavireve nga bitë e Israelit. Thot e pa. Çka do të lavire, Zoti na ruaj. Ama nuk e dim ku godet rahmeti Allahu te bareke ve teala. Apo i ka thon kur e pa kjo lavire këtë çan e nxjerri më një herë këpucën e vet. E mushi me ujë edhe i dha. Fa ghufira laha bihi. Thot pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam, Zoti ja fali gjunat asajla për këtë vepër. Dhe zërë mu falë gjunahi zinaja, sa duhet me bo njëri shumë? Andaj i bën kaj me gjëzije, thot, me gjithë se zinaja gjunahi ranë, duhet me bo shumë për me e prumë peshore, duhet me barazu, pasaj me kaluë. Mi për shfarë thot? Thot, e ka kap një rahmet i madhë këtë lavirën për këtë gjales, sa që Allahu gjelore me rahmetin, i cili ka kriju këtë rahmet të kjo gruje, qëfarë ka thonë? Ka thonë, këtë rahmet që ka unë e kriova këtu të nëzëllën tane, e meriton me ta falë gjunahi. Vëzër, e kupton sa me sa pak fitohet rahmeti Allahu Gjellë Gjellalu. E para me në nabëzër si njerëzi, jemi bo Zotin Arrujt si e gërsira. Dojna me hangër një tjetërin. Apo, e që vlavin e vetë musliman në gjami, leje që si jep uj, po me mujtë mi anal krejta qeshme që ka janë. Këtë vëzër, kujna të dojshme shkuar? Me këtë e gërsi, me këtë vrashësi, me këtë ngurësi, jemi bo si gurëzi. Andaj tha Allahu gjitha për bitë Israelit, thumë me kaset, pas ta ju bonën gurë i zemrat e disa për bivit Israelit. Shikodhës gjendën e muslimanëve. copa dojnë më hangër. Së po folën për vendin tonë. O vendin ndryshme allëzë. Copa, copa, ndërkohë zotin arrujt. Ata të cilët kanë ma pak mjetë më kanë të më shikshëm dhe njëri tjetërit, e më shiroj njëri tjetërit. Jo muslimanët ma shumë e më shiroj njëri tjetërin, që s'kanë mjetë për në më shiru, se sa muslimanët njëri tjetërin, të cilët e kanë një Allah, një pengamber, një Kur'an, një kibël, një drejtim, një dëshirë. Apo, pas taj e sheshi kacafitën për statusat Facebookit, për gjëra pa lidhje, për gjëra pa vlerë, për gjëra mendimi jam, mendimi jot, gjëra të kota, mundohen me hangër njëri tjetërin. E lusim Allahu që Allahu t'imbuj zemrat tona rahmetja Rabbel Alamin. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja fali Allahu subhanahu wa taala kësajna për këtë vepër. Në fjalën Allahu xhelel xhelal dhe zë që ka përmen Allahu të barëke wa teala Rabbuna alledhi a'ta kulle shejin khalqahu thumme hada surë Taha. Allahu gjillu ala është gjdo gjëja ka dhanë kriimin e vetë e pasaj e ka uzuar. Thot Abdurrahman ibn al-Jauzi në libën e ti Zadul Mesir, qëfar thot? Thot, në fjallin Allahu gjillu ala thumme hada, që neve na intereson dhe zë kjo pjesa e instikti që ka kryur Allahu të barëke wa teala tek njeriu. Thot, është komentuar kjo ajet me tri shpjegime. Shpjegimi parë dhe zërstile është hede kejfe jeti dhekerul unthe. Ja ka vba Allahu njëriut udhëzimin si me u qivëzu, si me bë mardhënje me njëri tjetërin mashkulli me femër. Dhe kjo vëzën kita gjalesa. Allahu gjelluara i ka kriju kreta gjalesat qift dhe u a kamësu si me u qivëzu. Apo, për që më dhejnë vëzër ka kanale ndryshme të se të mire me këtë studimin e kësaj pjese. Por shemë na e din vëzër si qivëzohet burit me gruje. Edhe por shemë kafshët me kafshët, të sa ne kemi raport me to, të sa ti shohim. Po por shemë hin këshire, por shemë çish qivëzohen bletët. Grerza, miza, insekte të ndryshme. Këshire por shemë çish qivëzohen buburrecat. Apo insekte që janë shumë të holla, dletat buta, këshire çish qivëzohen vëzër. E kush e ka krijuar këtë njeriu vëzër? Shumë. Nëse në shkollat janë. Pse vëzë njëri u ka prirje mashkull femur? Ma djejmon ka i me gjëzi në miftah dheri se ade. Qëfar thot vëzër? Allahu gjelua zëllë e ka bo aqt. Aq gravitet ka me zburi dhe grujës kër martohen. Sa si qëfar ka? Mësë më konë kjo tërheqje e madhe vëzër. Si shmush të oka 8 miliard njerëz. Ti shkam për shemull vëzër, njëri ju me pas për shemull rrugën ka e ban një evlat. Ka e ban një evlat. Por shemull sikur për shembull me bë për shembull diçka e cila është e urrëtur për trupin e vet. Por shembull i thon për shembull pije çiket ilaç apo pije çiket lang, i cili është i thit, po duroj se Allah ta çon një vlad. Apo ai e kish nal pi parë atje. Jo, nuk smuj me pi, Allah e ka bëllë çast tërhes, sa si njëri kur do më ndalsh do më ndal. S'mund më ndal. Por çfarë asoj dhe zot? Thumma hada. Sa Allah ku t'ja shkruaj dikujna. Kur t'ja shkruaj dikujt me dalë në dunja, ajo bëhet edhe pa dëshirën e prindit. Bëhet pa nga tërheqja e madhe. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë ka thënë, thotë Ibn Jauzi, thotë kuptimi i dytë është hada lil mankahi wal mat'ami wal maskani. Thotë ka uzuar çdo krijesë si bën marrëdhënie, si ha, edhe si e ndrej shtëpinë. Për shembull, zonë e shoftë xhallës, pite njeriu e xhallësat e tjera. E din çish çivzohet? Si fekondohet, si bën marrëdhëniet, si habuk, edhe çuçi ndrej shtëpijën. Çdo xhallëse ka këta vëzë. Çdo xhallëse ka e ka këta. Dhe shikoj vëzë kur janë njëra tjetër, andaj pse e ka mallku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo vëzë është ajo se sot për shembull thonë burr me burr, grua me gruaje, njeri me kafsh në bën marrëdhënie. Hasha kella. Pse e ka mallku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Se nuk e don natyrën. Nuk i tërheqën drejt kësajra. Apo, nuk hitë, në mënë, duosh ti, me dalë nga këta natyrat, në këtë natyrat mi prish, mi te i kaluë, edhe pasaj me pas të reqen daj, shumë burin daj burin. Apo burin daj kafshë, zotin arrujt, që është nga mëllkimët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Po pse ka po Allahu, vëzër, që njeri ju të ketë mashkull me femër, është aty vazhdojnë njerëzime. Dhe e trejta, vëzër, ka thanë, Mujahidi, ka thanë, hada kulle shej ila ma i shetihi, ka thënë e ka udhëzuar me instikt çdo gjallës si e mban me vetën. Si e mban, por çemo vetë. Ne kur nuk lypim Me hangër, atë që e hanë për shembull tigri, luani, gjallesat egra, dhe anas jeltas. Pse dhe zër? Sepse neve në ka uzut e ushimet tona. Insektet i ka uzut e ushimet e veta. Gjdo krejes e ka ushimin e vetë. Apo? Gjdo krejes e ka ushimin e vetë. Andaj ka transmitu Mujahidi se Allahu Gjellë Gjellalu e ka bërë, qëfar? E ka bërë nga argumentet e veta prirjen drejt mbijetesës nga uzimet e Zotit Subhanehu Vëtjala. Dhe për këta vezire ka përmenë Allahu të barek e vëtjala një surit të veçan, surja e nahl, ku thot Allahu të barek e vëtjala: Wa auha rabbuke ilen nahli anit të khidhi minel gjibali bujuten wa minel shëgjeri wa mimma ja arishun. Thot Allahu të barek e vëtjala: Dhe Zotit jot e ka frimzuar bletën. Kjo vezire këtë e shka e tham, e ka frimzuar bletën që në për kodra dhe malet kryon shtëpiz. Që që kryon dhe zërë? Hini shikoni. Hini shikoni se si e kryon shtëpin deri sa, por shembol, ka mërmen djetave zërë se shumë prej sot që ka e ngriju aeroplaneve, raketave, strategjive të luftës, lezër, të niveleve të larta, shkojnë i vjedhin nga kafshët. Shkojnë, por shembol, e këshirin kafshët që shpombrohen nga një armik. Manovra që ka i bojnë këta, prej kafshëve gjallesave, thonjë në këna mi bojnë. Qështu mamiku ka më mbroj. Apo, nëse shë për shembull bletët, bletët. Sidomos për shembull mashkulli, lufta që është mes mashkullit bletë dhe femrës bletë. Ti habitesh, thosë. Ti mahnitesh. Se si Allahu dhe kjo është këtë frymëzim e Allahut te bareke, wa ta'ala thad Allahu jalla jalalu wa min ash-shajari dhe shkon në për lule, mbledhën nektarin për me e krijuar mjaltën. E shikon vëzër, kjo mrekullia Allahu te bareke wa ta'ala. Vëzër, Për kanë punon bleta, gjithat mjallë që ohet njerëzve. Apo, dhe kjo është problematike Darwinit, që një gjales me sakrifiku, tërat sakrificë që ti me pi qajnë rahat me mjallët. Farë mana e ka kjo. Ama aj nalt i ka thonë bletës, ti veç e mbledh, kur ta krysh qash, tre javë i ki bol, katër, shko. Gjitha të gremza, gjitha të bleta, gjitha të insekte, krejtat mund dhe bon, ajo e shëtit një mal të tërë, varg malesh, për qëfar, thot shkoj e pi ati njerit në tokë me pi mjalt. Kjo fëzë mrekulli Allahu Gjellivara. Thot Allahu të bare kjo dhe, vë au harabbuk, zotijot i tha, zotijot. Kjo shko shpikim dhe i se vëzë. Si ka mund cilë dhe, shpa shpikimi ka më njërë materialiste, që kafsha, mu ullë dhe me thanë, vënëma thikën, bimoj, që të hajshti mishë. Kjo nuk është, kjo vëzër nuk ka shpikon pas në njërën e shpikimet Allahu Subhanehu. Kjo vëzër, kjo tem ka shumë për të thanë, djetarë kanë studiuar shumë për e këtyre gjërave, të sa di ka mërmen djetarët në libret të tërë, mirë po me kaqë mjaftohemi, pra kjo është vëzër ajo të se ka mërmen djetarët në qështën e instikteve dhe prirjeve të mbrëndshme për ta mushiruar tjetrin dhe për ta ndihmuar tjetrin prej argumenteve të Allahu subhanehu e tjare. Lusve Allahu në gjellë gjelalu që Zotë i onë të bareke vë tjara, ti mbush zemra tona mushir, ti mbush zemra tona dhe mshuri, ti mbush zemra tona me rahmet Allahu të bareke vë tjara. Lusve Allahu në gjellë gjelalu që Zotë i onë të bareke vë tjara, kudi që kemi qëlluar, ka qenë prej Allahu, kudi që kemi gabuar, ka qenë prej me dhe prej shetanit. Lusve Allahu në që Allahu të na falë, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li u lakum, fa staghfiruhu, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.